گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 218، آهنگ ابو عطا. خلوتی که ره نیست پیغمبر سوارا، آنجا که می رساند پیغام های ما را. شاها به سوی خصمت تیر دعا فکندم، از کردگار خواهم تأثیر این دعا را. خصمت تیر دعا فکندم، از کردگار خواهم تأثیر این دعا را. Thank you. با دو بیتی از فروغی بستامی برنامه را آغاز نمودیم که طی آن آهنگی از هنرمند ارجمند مرتضی محجوبی با نظمی دلنگیز از رهی معیری با صدای لطیف مرضیه به سم می رسد. ابیات دیگر از فرهنگ شیرازی است که با صدای گرم فاخته‌ای همراه با زخمهای دلنشین مجد خواهید شنید. امروز ندارم غم فردای قیامت، امروز ندارم غم فردای قیامت، کفروخت رخ آمد و افراخت قامت. Who did it? تا به سپاره به دل آرای دگر از سر کوی تو گیرم که روم جای دیگر، کو دلی تا بسپارم به دل آرای دیگر جا. عاشقان را طرب از باده انگوری Thank you. عاشقان را طرب از باده انگوری نیست، هست مستان تو را نشعه ز صحبای دیگر. جز من و زاهد و رند و دو سه رسوای دگر، یا thank you. شب‌های سیاهی دور از رخ ما Thank you. چون